Alle basisscholen en middelbare scholen gaan vanaf volgende week maandag weer open. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten na een OMT-advies. Wel zullen dezelfde beperkingen gelden als voor de kerstvakantie, zoals het preventief testen vanaf groep 6. De politie heeft de zoon van de doodgeschoten Peter R. de Vries gewaarschuwd dat ook hij in levensgevaar is. Dat meldt het Parool. De politie zou hierover een tip hebben gehad. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen rond Royce de Vries. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is weer wat toegenomen. Het zijn er nu 1743, bijna 70 meer dan gisteren. Op de IC's liggen nu 488 besmette mensen. Afgelopen dag zijn er meer dan 14.000 nieuwe positieve tests gemeld. Bijna 3.000 minder dan gisteren. En Alfred Schreuder wordt de nieuwe trainer van Club Brugge. Hij zat zonder club sinds zijn ontslag bij Barcelona. Daar moest hij in oktober vertrekken samen met hoofdtrainer Ronald Koeman. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag en welkom bij dit nieuwe programma. Waarin we het hebben over de economie achter het nieuws en de rol van geld in ons leven. Zometeen dan blik ik met ondernemers vooruit op dit jaar, waarin ze de gevolgen van corona ook ongetwijfeld zullen merken. Hoe spelen ze daarop in en hoe houden ze de moed er eigenlijk in? Geld of je leven? Massive worldwide chip shortage. Reden is het tekort aan computerchips. Levertijden en prijzen voor chips lopen op. We don't have these chips, we're in trouble. Een groot tekort aan computerchips. Computerchips. Computerchips. Computerchips. Ja, eerst gaan we het hebben over die computerchips, of ook andere chips misschien wel. De economische gevolgen van dat wereldwijde chiptekort hakte er het afgelopen jaar knijterhard in. Dit is de oliecrisis van 1973, maar dan met chips. Dat zei de baas van fabrikant ASML zelfs. Hoe lang blijven zulke tekorten nog bestaan? Dat ga ik vragen aan Bram Nauta. Hij is professor chipdesign aan de Universiteit Twente. Goedemiddag, meneer Nauta. Goedemiddag. Die hele chipmarkt staat eigenlijk sinds de coronacrisis volledig op zijn kop. En even voor mijn idee, volgens mij zit overal waarin ik om me heen kijk eigenlijk chips in, hè? Ja, ik denk dat bijna overal chips in zitten. Behalve dan wc-papier en keukenrollen. Maar ja, wie weet komt dat nog. Maar, ja. En hoe komt dat? Is dat nieuw dat overal chips in zitten? Of is dat van alle tijden geweest en hebben we dat nu pas in de gaten omdat er tekorten zijn? Nee, dat is wel iets van de laatste jaren, van de laatste 5 jaar eigenlijk. Het wordt ook steeds meer. Maar ja, nu zijn er tekorten en dan ontdekken de mensen dat die dingen inderdaad overal in zitten. En dat het een tekort is. Ja, ik kondigde net al aan bij Jurgen dat ik heb een nieuwe keuken en daar zit ook een oven in. En die oven is al geloof ik 8 maanden geleden besteld en nog steeds heb ik hem niet. Omdat er, jawel, een chip in moet die er niet is. Ja. Een oven met een chip. Ja. Hoe stom is het, hè? En dat is geen ingewikkelde chip. Dat is waarschijnlijk een of ander klokje of een dingetje om een motor aan te zetten. Iets heel simpels. Maar als je dan eens zo'n oven hebt, je moet dan ook die oven hebben, anders pas je niet in je keuken. Ja, dan moet je daarop wachten. En ja, dat is met personenauto's ook zo. Dus je kan één chipje en dan kun je de hele auto niet leveren. Ja, want ook de auto-industrie levert veel minder uit. Ik begrijp erg dat er tientallen miljarden eigenlijk zijn misgelopen door de auto-industrie, omdat chips niet leverbaar zijn. Ja. Maar wat doet die chips? Wat doet die chip in mijn oven straks? U zegt iets over een klokje, maar wat doet zo'n ding? Het is een heel klein dingetje, toch? Een chip kan dingen besturen. Dus ja, bijna alle apparaten waar een stopcontact, een stekker aan zit, die hebben eigenlijk wel chips. Dus om de magnetron aan te zetten heb je een chip voor nodig. Het klokje is een chip, de bediening is een chip. En zelfs de ding wat de straling maakt is ook een chip. Dus er zit overal in. En ook camera's en chips, noem ze maar op. Alles is gewoon gemaakt van chips bijna. Ja, en dat vinden we allemaal heel vanzelfsprekend. En ik zei het al, Peter Wenning, de topman van ASML, die vergelijkt het met de oliecrisis van de jaren 70. Nou, de luisteraars die dat meegemaakt hebben, die zullen denken, zo, dat was pas een echte crisis. Heeft hij er gelijk in dat het vergelijkbaar is? Ja, ik denk het wel. Ik vond die oliecrisis wel leuk, want ik was kind en ik kon lekker op straat rolschaatsen. Maar het gaat nu niet. Maar ja, het is inderdaad, ik zeg wel eens, de chips, dat is de nieuwe olie, die heb je gewoon nodig. En zonder chips staat alles stil. Ja. En dat blijkt ook wel. Maar neem mij eens even mee, want als het vergelijkbaar is met zo'n oliecrisis, dan is er echt wel iets ergs aan de hand. Waar is dit begonnen, die crisis, en hoe komt het? Is het echt alleen corona? Nee, nou ja, de corona was het duwtje. Die chipindustrie is een hele grote industrie met hele grote investeringen. Als je een fabriek wil bouwen, dan kost dat 20, 30 miljard. En die kun je wel terugverdienen, maar dan moet je hem wel goed vol zetten. Dan moet hij voor 85, 95% moet hij vol draaien. En dan kun je winst maken. En dan kun je die lening terugbetalen van die chipfabriek. Mm-hmm. Maar als je dan te veel chipfabrieken bouwt, dan staan ze leeg. En dan moet je wel die lening afbetalen. Of die spullen schrijven allemaal af. En dan komen er geen inkomsten. Dus dat gaat ook heel veel geld kosten. Dus als alles een beetje in balans is, dan kun je dus net zoveel produceren als er nodig is. En dan gaat alles wel goed. Alleen nu, door zo'n crisis, is alles in één keer anders. Mensen geven hun geld in één keer niet meer uit, of dan toch wel weer. En de autofabrikanten die dachten, hey, we gaan vast geen auto's verkopen. Laten we de voorraden maar leegmaken. Want dat is duur, voorraden hebben. Dat moet je niet doen, dachten ze toen. En toen kwam er wel heel veel vraag naar webcams, wifi, bluetooth, smartphones, laptops, noem ze maar op. En dus die chipfabrikanten gingen toen andere chips maken. Want een chipfabriek is een soort bakkerij. Daar kun je allerlei soorten chips maken. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, wat dan. Wat die moet doen. Nee, dus eigenlijk aan de aanbodkant is de vraag stilgelegd. De aanbodkant is stilgelegd. Terwijl de vraag eigenlijk alleen maar toenam van ons als consumenten. Ja. Nou, de chipproductie is nog steeds even hoog. Alleen de vraag is veranderd. Waardoor nu alles verstoord is. En ik denk ook dat de hele vraag in absolute zin ook is flink is veel groter geworden. De mensen kopen gewoon meer nu. Ze gaan niet op vakantie, maar ze kopen wel een nieuwe laptop. En dat deden ze anders niet. Dus het bestedingspatroon is helemaal anders. En die hele industrie is er helemaal niet op ingeregeld. Maar je zou zeggen, dat is toch zo rechtgetrokken. Dan moeten ze gewoon even wat meer gaan draaien in die fabriek. En dan zijn we van het tekort af. Dan moet je een nieuwe fabriek bouwen. En dat is toch een operatie vergelijkbaar met een luchthaven aanleggen of een kerncentrale bouwen. Dat zijn hele grote projecten waar je grond moet hebben. Allerlei pijpleidingen moeten aangesloten worden. Maar ook machines moet je kopen. En de chipmachines die dat doen, die moet je bij ASML bestellen. Daar kun je ook in de wachtrij gaan staan, want die kunnen het ook allemaal niet aan. En die hebben weer ook een tekort aan mensen. En de toeleveranciers van ASML kunnen het ook allemaal niet aan. Dus de hele keten. Die rammelt eigenlijk. Er zijn gewoon eigenlijk tekort aan mensen, dat is het. En daardoor kunnen die machines niet gemaakt worden. En daardoor kunnen die chipfabrieken niet gevuld worden met machines. En daardoor kunnen die chips niet gemaakt worden. Maar toch snap ik het niet, want zo'n chip rolt toch in de seconde van de band af, neem ik aan. Het is toch een heel klein schijfje eigenlijk, een soort simkaartje. Ja, ze zijn heel klein. En je kunt er, als je een beetje chip hebt, die kun je gewoon een paar miljoen per dag maken. Of een paar miljard per jaar chips. Dus dat is prima te doen. Dus je kunt ook heel, heel snel produceren. Maar als je de productie in één keer wil verdubbelen bijvoorbeeld, dan moet je wel twee keer zoveel fabrieken neerzetten. En dat kost tijd. En het is ook een gok, want als je nou een hele dure fabriek neerzet en hij is over 2 jaar klaar, en als dan de vraag instort, dan kost het je heel veel geld. En die fabrieken die staan ook, heb ik begrepen, vooral in Taiwan, in de VS, kortom ver weg. Ik moest een beetje denken aan de mondkapjes wat we meegemaakt hebben. Ja. Opeens kwamen we erachter, we kunnen hier eigenlijk helemaal niks. Moeten we die dingen niet zelf gaan maken in Nederland? Ik denk dat het wel goed is. Nou, of we hoeven niet per se in Nederland, maar in Europa lijkt me slim. De grootste producent zit nu in Taiwan, dat is TSMC. Die maakt ook chips voor Apple en Qualcomm en Samsung. Nee, Samsung niet, die maakt ze zelf. Mm-hmm. Intel produceert ook chips, dus er zijn eigenlijk 3 plekken. Dus Taiwan, Korea en Amerika, daar zitten de grote producenten. En wordt eraan gewerkt om hier zo'n fabriek op poten te zetten, dichtbij? Er wordt wel gelobbyd, ja. Men probeert ze over te halen hierheen te komen met hun productielijnen. Maar ja, die bedrijven hebben er zelf niet zo heel veel belang bij. Dus je moet ze toch wel een flinke financiële prikkel geven om dan te komen hier. Want waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Ze zitten eigenlijk wel prima waar ze zitten. Ja. Maar ik denk wel strategisch dat het handig is. Want als alles stilvalt, bedoel, je moet er niet aan denken dat China Taiwan binnenwandelt. En dat dan de hele productie misschien niet meer vrij wordt gegeven. Ik heb geen idee wat er in de komende tientallen jaren gaat gebeuren. Nee, precies. Dus daar geopolitiek is het wel slim om het een beetje over de wereld te verspreiden. Om het dichterbij te halen. Ze kunnen altijd nog bij Utrecht, begrijp ik, bij de Universiteit van Twente. Want u heeft de kennis en de mensen en de spullen volgens mij in huis ook om die dingen te maken, toch? Ja. Nou, kijk aan. Is dat altijd nog een oplossing? Mag ik u danken, Bram Nauta, professor chipdesign van de Universiteit Twente. Geld of je leven. Ja, goed nieuws net vanuit het kabinet dat de scholen open gaan komende maandag. En we hopen natuurlijk allemaal dat die huidige lockdown ook echt de allerlaatste is. Maar de onzekerheden blijven groot. Hoe moet je daarmee omgaan als je bijvoorbeeld ondernemer bent? Daar ga ik over praten met Niels Meijsen, die in 2020 is uitgeroepen tot de meest inspirerende ondernemer. Ik ga erover praten met horecaondernemer ST Stroker en met econoom bij de ABN AMRO Pieter Rietman. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. De start van een nieuwe jaar, ST, daar ben ik toch benieuwd, als ondernemer met forse tegenwind afgelopen jaar, waar heb jij op getoast om 12 uur? Ik lag al op bed. Nee! Nee, ik had de champagne hebben we niet meer overgetrokken. Maar dat had eigenlijk niks met mij dat ik neerslachtig was te maken of zo. Maar ik zat lekker in Frankrijk. Ah, maar als je nou als ondernemer zou moeten toasten op iets voor het komend jaar, wat zou je dan? Dat is dus wel lastig, want ik heb niet zo heel veel plannen. Ik wil voornamelijk gewoon weer open. En weer eigenlijk het ding kunnen doen waar ik het allerbeste in ben. En dat is mijn gasten ontvangen in het restaurant. En dat is gewoon de afgelopen anderhalf jaar steeds anders gegaan. Ik ben heel innovatief geweest met boksen en online workshops en dat soort dingen. Maar eigenlijk is dat niet wat ik het allerleukste vind. Nee. Niels, jij bent de meest inspirerende ondernemer van 2020. Die titel ga je denk ik heel snel kwijtraken, want er moet een opvolger komen. Ja, ik verwacht deze volgende maand de prijs over te dragen aan een nieuwe ondernemer. Ja, heb je het afgelopen jaar, heb je het hele jaar een inspirerende ondernemer gevoeld? Nou, ik was wel trots op die prijs. En was een hele mooie verrassing. Ik was er door de collega's en mijn vriendin ingeluisterd. Dus ik had het idee dat ik naar een andere afspraak ging. En ineens stond daar cameraploeg en een bokaal klaar. Dus dat was een hele leuke ervaring. Zeker. Want jij was een van de weinige ondernemers. Je bent eigenlijk een onderneming gestart dankzij corona, mogen we wel zeggen, toch? Ja, zonder corona waren wij er niet geweest, inderdaad. Want vertel eens even. Nou, ik was in 2020 nog een mooie reis door Japan gemaakt. Heel veel gebruik gemaakt ook van Booking.com om hotels te boeken. Ja. En toen ik terugkwam was een van de eerste dingen die ik las dat Booking ging gebruik maken van de coronasteun van de overheid. En dat maakte me heel erg boos, want ik dacht, hoezo, als je een jaar eerder nog 5 miljard hebt verdiend, ga je nu je hand ophouden bij de overheid. Dus die frustratie heb ik letterlijk in 10 minuten van me afgeschreven. Met één zinnetje wat ik er op het laatste moment aan toe had gevoegd. Hoe luidde dat zinnetje? Bij 1000 likes overweeg ik een crowdfunding voor een alternatief. Dus toen werd ik binnen een paar uur aan die uitspraak gehouden. En uiteindelijk hebben 2,5 miljoen mensen dat bericht in Nederland gezien. En die campagne is er gekomen. Dus zo is dit het avontuur van Moonback gestart. Ja, Moonback, je noemt de naam al even. Dat is de naam van jouw onderneming geworden. Je haalde volgens mij 2 miljoen euro op. Klopt. Dankzij 1524 investeerders. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Wat dacht jij? Ja, bizar. Ik had al niet verwacht dat bericht zo zou ontploffen. En we hebben heel bewust voor crowdfunding gekozen, omdat het naast het startkapitaal nu natuurlijk ook een manier is om te bevestigen of mensen er niet alleen een like willen geven, maar ook hun euro's willen investeren. Dus naast startkapitaal is het een begin van je marketing en validatie van de behoefte aan je product. En dat we hadden als doel om 1 miljoen op te halen en dat het er nog een keer ruimschoots overheen is gegaan, dat was een hele mooie verrassing. Ja, kijk even naar Pieter Rietman, econoom bij de ABN AMRO. Dit is een verhaal van iemand die eigenlijk dankzij corona een onderneming heeft kunnen starten. Is hij echt een uitzondering of bent u het meer tegengekomen? Het gebeurt niet veel, nee. Maar het is wel ontzettend gaaf natuurlijk. En juist in een crisis beginnen laat ook zien dat ondernemerschap zich niet tegen laat houden. En ja, in een crisis met iets nieuws beginnen kan ook een hele mooie opstap zijn naar de economie van na de crisis. Hè. Als daar de omstandigheden hetzelfde zijn, dan blijf je dan ook overleven. Ja, als de omstandigheden hetzelfde blijven. Ja. Dat is natuurlijk de grote vraag. ST, wat jou betreft mogen die omstandigheden dus snel anders worden. Want je zegt, ik wil gewoon open. Dat snap ik als je een restaurant hebt. Lockdown na lockdown. Wat doet dat met jou? Nou ja, dat is het. Ook al ben ik ben sowieso nog jong en ik heb nog heel veel jaren voor mij in mijn werkveld, ga ik vanuit. En dan is het allemaal niet zo erg. En dan denk je, nou, we komen hier ook wel weer bovenop. Serieus, dat denk jij elke dag? Ja, dat denk ik absoluut. Maar ik moet wel zeggen, ja, toen we die derde lockdown ingingen, toen was ik toch wel gewoon wat meer te neergeslagen. Ik maakte me meer zorgen. Alle buffers van de lockdowns van daarvoor. Mijn geld was op, gewoon. Want die buffers waren ingeleverd. Ik heb al mijn personeel altijd aangehouden. Ben ik ook heel blij om, want er is bijna geen personeel meer te vinden in de horeca. Want wat is jouw situatie? Hoeveel personeel heb jij? Ik heb 2 zaken. Eentje is eigenlijk erger getroffen dan de andere. Mijn gastronomische restaurant is gewoon compleet dicht. En de andere is ook afhaal en bezorgen. En daar doen we het eigenlijk nog best wel prima. Maar bij elkaar heb ik ongeveer 30 man in dienst, waarvan ongeveer 15 fulltime. Nou, dat klinkt als een onderneming en met verantwoordelijkheid. Want dat personeel, dat wil je ook vasthouden. Ook omdat je voor ze wil zorgen, denk ik. Nee, je wilt gewoon zorgen dat zij ook in ieder geval... houden. Ja, maar ze doen ook hun werk. En daar moet je ze natuurlijk gewoon voor verlonen. En Ja, voor mezelf maak ik me nog niet zo druk. Maar nou, zij die daarvan afhankelijk zijn met hun familie. Ik was gewoon in december wel even bang dat ik misschien niet meer hun salaris kon betalen. En dat gaf me voornamelijk een heel naar gevoel. En heb je ze dat verteld ook? Heb ik wel. Ik heb altijd open kaart gespeeld. Het is een jong en dynamisch team. Dus dat maakt dat ook kan. Ik heb goede verstandhouding met iedereen. Ken ze ook allemaal goed. En dat heb ik op tafel gelegd. Maar wij hebben dus wel die steun nu nodig van de overheid om in ieder geval om die salarissen te kunnen blijven betalen. Want jij maakt gebruik van die steun. Welk steunpakket maak jij gebruik van? De NOW-regeling. Om de lonen door te betalen van je personeel. Mm-hmm. Is dat nu voor het eerst in deze lockdown? We maakten eerder wel wat omzet met boksen en zo. Dat hebben we nu ook met de kerst gedaan. En dat compenseert dan weer. Dus het is een aanvulling, hè? Ja. Want je zegt het al, we hebben met de kerst iets gedaan. Ik zag een YouTube-filmpje waarin je uitlegt van dit krijg je thuis bezorgd als je bij ons restaurant iets bestelt. En dan is dit de finishing touch die je nog moet doen. Ja. Dat leg je keurig uit als een echte masterchef. Hè? En dat scheelt dat ik een beetje tv-ervaring daarnaast ook heb. Dus ik kon online makkelijk workshops geven. Dus je zet mij voor een camera en ik lul wel. Maar dat was dus nu ook leuk. Want dan kun je die box net een extra touch meegeven door allerlei filmpjes. Maar dat moet je allemaal bedenken dus. Nou ja, maar dat daarvoor ben je ondernemer. En dat is dus ook niet zo erg. En in die zin heeft die coronacrisis je op scherp gezet. Je wordt creatiever. Alle dingen die niet goed lopen, die kun je makkelijker ook overboord zetten. Maar je wil uiteindelijk gewoon kunnen doen waar je goed in bent. En dat kan niet. En dit gaat verder dan onvoorziene gewoon risico's, zeg maar. Niels, jij bent juist gestart. Van onzekerheid zal jij nog niet zoveel last hebben. Maar dat moment komt natuurlijk wel dichterbij. Als je een onderneming eenmaal hebt staan, kan ik me voorstellen dat ook jij ergens gaat denken van wacht even, hoe lang gaat dit nog duren? En gaan mensen dan nog wel hotels bij mij boeken? Ja, corona was inderdaad voor ons een hele mooie kans om het bedrijf op te bouwen. Dus we hebben vanaf die crowdfunding naar nu ongeveer een jaar erover gedaan om überhaupt zo'n boekingsplatform te maken. Dat is redelijk complex. Dus met een heel team hebben we eraan gewerkt. Dus daar hebben we mooi inderdaad die dip voor kunnen gebruiken. Wij zien het ook dat het bijvoorbeeld werd aangekondigd dat de restaurants weer eerder dichtgingen. Toen kwamen de annuleringen binnen. Hè, want wij richten ons in eerste instantie namelijk op stedentrips. En heel veel mensen die naar een stad gaan, die combineren dat met de horeca. En als de horeca dichtgaat, dan zien wij dat ook gelijk. Het is een uitdaging. Aan de andere kant, de verwachting is wel dat de aantallen weer ooit naar het oude niveau teruggaan qua reizen. Dus ik ben daar niet zo bang voor. En bovendien ligt bij ons nu de focus niet zozeer op het maken van zoveel mogelijk aantallen kwantitatief, maar eerder de kwaliteit van de boekingen en goed soort van aantonen. Goede service verlenen. Ja, en goed aantonen dat we onze doelgroep kunnen vinden. Dat die op onze site komen, dat die een boeking doen en dat die daar tevreden over zijn. Dus bij ons ligt de focus nog meer op de kwalitatieve aspecten. Ja, Piet Rietman, de ST zegt, daar ben je ondernemer voor, om juist te improviseren op de momenten dat er om gevraagd wordt. Zie je daar ook het kaf van het koren gescheiden worden in ondernemersland? Ja, dat is altijd zo. Daarnaast is het ook een kwestie van, is het ook gewoon een geldkwestie, denk ik. Dus bedrijven die voorafgaand aan de crisis meer reserves hadden, staan er nu natuurlijk beter voor. En hetzelfde geldt ook voor je personeel. Hè? Als je een horecabedrijf hebt of een bedrijf in de winkelstraat en je hebt vaste contracten met je personeel of met een deel van je personeel, dan ben je duurder uit. Maar goed, de keerzijde daarvan is natuurlijk dat je personeel dan wel weer terugkeerde als die lockdowns voorbij waren. Hè. Dus horecabedrijven met heel veel flex, die hebben steeds problemen gehad met personeelstekorten. Dus het gaat erom, het gaat er naast creativiteit om, ook om welke bedrijven hebben in de zin van personeel of in de zin van reserves vet op de botten of niet. Maar het is toch ook zo, want de ST vertelt het net al eventjes, dat er dus steunpakketten zijn vanuit de overheid om bijvoorbeeld personeel door te kunnen betalen. Dus vrijwel alle bedrijven blijven tot op dit moment toch in de lucht. Ja, inderdaad. Er zijn ook sectoren waar het moeilijker gaat trouwens, of die net tussen wal en schip vallen. Maar inderdaad, bedrijven blijven nu in de lucht. We moeten er denk ik wel rekening mee houden dat dat niet altijd zo is. Hè. Die NOW, dat was een noodmaatregel. En een hele logische noodmaatregel. Ik stond daar volledig achter. En natuurlijk als van de ene op de andere dag land op slot gaat, ja, dan kom je met een maatregel waardoor bedrijven niet failliet gaan, mensen niet ontslagen worden, met het idee dat dan over een paar maanden die economie weer open is en dat je weer op dezelfde manier verder kan. Maar goed, als het jaren duurt en we hebben steeds weer een nieuwe variant van het coronavirus. Ja, en als het coronavirus voorbij is, hebben we misschien wel weer op een gegeven moment een nieuwe pandemie. En sowieso een economische crisis heb je eens in de zoveel tijd. Ja, dus er zijn eigenlijk altijd tegenslagen. En je kunt ook niet altijd met steunpakketten komen. Dus... Nee, maar oké, een economische crisis is wel wat anders dan corona, denk ik. En waarin je gewoon verplicht wordt tot sluiting van je restaurant. Dus dan kun je letterlijk geen omzet maken. En dan kun je je onderneming ombuigen. Hè? In ieder geval gedeeltelijk. Maar ik heb nooit kunnen tippen aan mijn normale omzet met de boxen of wat dan ook. Wat we dan ook doen. Je levert er sowieso op in dus? Ja, je levert er altijd op in. Ja. En hoe lang kan je dat volhouden nog? Ja, nou ja, ik heb daarin geen indicatie van tijd. En ik red me dus altijd. En misschien bedenk ik juist nu wel van, nou, we gaan dat helemaal ombuigen. Maar kijk, je wordt nu inderdaad, natuurlijk word je kunstmatig in de lucht gehouden. En dat is het. Want als die regeling er niet zou zijn, zou jij ook al failliet zijn? Nou ja, dan kan ik op een gegeven moment niet meer iedereen betalen. Nee. Maar ik hoor u een beetje zeggen, meneer Rietman, dat u vraagt zich eigenlijk af, moeten we die regeling wel door blijven zetten als dit ook langer gaat duren? Als er weer een lockdown komt? Luister ik dan goed naar u? Stel, we verlengen deze lockdown, dan zou het heel raar zijn als dat niet gepaard gaat met de verlenging van de steunmaatregelen natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het omgaan met onzekerheid ook wel iets dat bij ondernemen hoort. En wil je ook dat sommige ondernemingen, macro-economisch gezien, moet je eigenlijk willen dat sommige ondernemingen falen en andere succes hebben. Want? Het hoeft niet voor altijd te zijn. Hè? Dus als je je bedrijf moet beëindigen of je gaat weer wat anders doen, dan komt er ook in economentaal kapitaal en arbeid vrij om op een andere manier nuttiger te zijn. Investeerders kunnen weer wat anders gaan doen en werknemers kunnen weer ergens anders aan de slag. En dat zorgt ook voor productiviteitsgroei. Maar zegt u daarmee ook van als er deze lockdown stopt, hopelijk 14 januari, als er een nieuwe lockdown mag komen, moeten we niet hopen natuurlijk. Maar zegt u dan van dan moet je eigenlijk niet meer die steun geven als overheid? Nou, ik denk dat hoe langer het duurt, hoe meer je moet gaan kijken naar mogelijkheden om gewoon ook voorbereid te zijn als ondernemingen op dat er weer iets komt. En de overheid kan natuurlijk niet altijd mensen vast blijven houden in het bedrijf waar ze werken en kapitaal vast blijven houden in de bedrijven waar het zit. Op de korte termijn kan dat best even, maar op de lange termijn zorgt dat ook voor een gebrek aan dynamiek. In een economie die open is en een arbeidsmarkt die in beweging is, gaan ook mensen van minder naar meer productieve bedrijven. Mm-hmm. En dat is een heel gezond effect dat we ten tijde van zo'n lockdown en van die steunmaatregelen minder hebben. Maar hoe zouden deze twee ondernemers zich daarop moeten voorbereiden dan, wat u betreft? Nou, ik hoor ontzettend goede verhalen over improviseren en over creatief zijn. En dat is denk ik alles dat je kunt doen als je midden in een crisis zit. En kijk even naar jullie, Niels. Als u dit hoort van Pieter Rietman, er hoort ook een stukje risico bij ondernemerschap. Ja, dat hoort er zeker bij. Ik denk wat lastig is, we hebben natuurlijk tot een paar maanden terug was ik en veel anderen denk ik nog in de veronderstelling dat als we eenmaal allemaal gevaccineerd waren, dat we het land weer van slot af konden en alles weer als van ouds was. En nu komen we er steeds meer achter dat er misschien wel variant na variant, booster na booster, dat we doorgaan modderen, om het maar even zo te noemen. En dan, nu rijst wel de vraag, oké, wat is dan het toekomstperspectief? Hè? Dus gaan we inderdaad die regelingen afgebouwd worden? Ja, wij maken daar met ons bedrijf geen gebruik van. Maar inderdaad, voor heel veel andere sectoren is dat wel het geval. Kan je voorstellen dat je er op een gegeven moment gebruik van zal moeten gaan maken? In ons geval denk ik niet. Die steun is natuurlijk altijd gebaseerd op een bepaald personeelsbestand of een bepaalde omzet die je in het verleden hebt gehaald. Ja, die hebben wij niet. Hè? Dus ik denk dat voor ons is het heel belangrijk dat we uiteindelijk dat het reizen weer gaat aantrekken. Mm-hmm. En dat mensen naar steden blijven gaan. Dat ze dan uiteindelijk via ons gaan boeken. Maar ik zie niet een situatie voor me dat wij van steun gebruik gaan maken. Maar dat is natuurlijk voor heel veel andere sectoren. Is dat wel het geval? Ja, hoe luister jij naar ST? Nou, ik hoor heel goed wat er gezegd wordt. En ik sluit me in principe ook aan dat we niet zo door kunnen blijven gaan. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met beleid van de overheid te maken. Want als dit inderdaad de tendens is, dat we steeds lockdown in, lockdown uit gaan, dan kunnen restaurants eigenlijk gewoon niet bestaan. Of dan de horeca kan dan niet bestaan. Dus dan leveren we een heel groot deel in van wat voor heel veel mensen het leven ook leuk maakt. Ja. En sommige horeca ook geen reis, hè, wat ik net al schetste. Nee. Dus die annuleringen die wij binnen zien komen op de dag dat de horeca eerder dicht moet. Dus heel veel sectoren die raken natuurlijk ook aan elkaar. Ja, dat zit allemaal aan elkaar verbonden. Nou ja, en het is dus groter dan dat. Dus er zal gewoon op mondiaal niveau daarover natuurlijk eigenlijk een andere trend misschien uiteindelijk moet ontstaan. En volgende week staat er een nieuw kabinet op het bordes. De uitgelezen kans om een paar adviezen mee te geven aan dat nieuwe kabinet. Wat moeten ze doen wat jou betreft, ST? Ja, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Kijk, ik heb er heus wel een mening over, maar... Kom op. Het mag allemaal. Gewoon proberen terug naar het normale leven te gaan. En wat mij betreft kijken of we de capaciteit in het ziekenhuis kunnen opschroeven. En daar de focus op leggen in plaats van... want dat wou ik er nog wel over zeggen. Want dat was ik met jou eens, Piet, toch? Zo, ja. dat je dus... Die ondernemers die ook getroffen worden nu, zoals ik als horecaondernemer of winkeliers, die zijn natuurlijk heel veerkrachtig. En als die omval is, niet zo erg, want dan staat er over een paar maanden weer anderen op. Maar dat is wel ook weer treurig. En dat is het een beetje. Kijk, en ik geloof wel dat ik ook over 3 maanden, als ik omval, sta ik weer op met een andere onderneming. En daar kan ik nog steeds bij lachen. Maar voor heel veel is dat niet zo. Piet Rietman, advies aan het kabinet, heel kort nog. Ik denk dat je ondernemers inderdaad niet lang in onzekerheid moet laten zitten. Dus we gaan nu toch steeds van een advies hier, dan neemt het kabinet het niet over, naar het toch weer bijschaven van de coronamaatregelen een paar weken later. Dus de hele tijd wordt er gesleuteld en aan knoppen gedraaid. Ik denk dat dat niet goed is voor ondernemers. Goed zo. Dan wens ik jullie in alle opzichten een heel goed 2022. Dat dit de laatste lockdown mag zijn. En dat jullie prachtige ondernemingen voortgezet mogen worden. Hartelijk dank, ST Stroker, horecaondernemer. En Niels Meijzer, uitgeroepen tot de meest inspirerende ondernemer van 2020. En binnenkort horen we dan wel wie jou opvolgt. En hartelijk dank zeg ik aan Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Dit was Geld of Je Leven voor deze maandag. Zometeen één vandaag op deze zender met Suzanne Bosman. Daarin over de gemeenteraadsleden. Want wie wil het nog zijn in deze tijd van bedreigingen? Ik wens u een fijne middag. NPO Radio 1. Hoe gaat ons leven veranderen nu corona voorlopig niet meer weggaat? Het is hard nodig dat we van een perspectief van 2 weken... naar een wat meer lange termijn verhaal gaan. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Had dat niet eerder moeten gebeuren? Sven Kokkelman met Sven op 1. Laten we alsjeblieft ook een beetje creativiteit vanuit andere sectoren daarin proberen toe te voegen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u creatief? Niet zo heel erg. Kritisch nee. Wel, hè? Eerlijk misschien ook. Eerlijk. En alle vragen die gesteld moeten worden. Niet creatief en ook niet zo kritisch. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, baal jij ook als een stekker van die benzineprijzen? Ja, sorry, maar echt niet. Dat vind ik echt niet normaal. En jij? Nee, ik rij elektrisch. Precies, dat is de oplossing. Ga ook voor elektrisch. Je hebt nu al de keuze uit 9 Opel-modellen. En in 2024 hebben we van elk model een geëlektrificeerde variant. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school.